salatel cumati muhakkaki cuma namazı fardun mustakil olan bir farzdır. Veyset bedele mined duhri öğle namazının yerine bedel değildir. Kale Ömer radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu dedi ki salatu seferi rekatani ve salatu cumati rekatani, sefer namazı iki rekattır ve cuma namazı da iki rekattır. Vel aydi rekatani ve bayram namazı da iki rekattır. Tamamun gayru kasrin, kasrın dışında tam olandır. Ala lisani nebiyyikum sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamun gayru kasrin. Tamamun, tamamdır. Gayru kasrin, kasır değildir. Tamam. Tamamun, tamamdır. Gayru kasrin, kasır değildir. Ala lisani nebiyyikum, nebinizin lisanı üzerinde. Evet. وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا تُخَالِفُ صَلَاةَ الدُّهْرِ فِي اَحْكَامِ كَثِيرَةٍ. Çünkü onda cuma öğle namazına birçok muhalif olan hüküm vardır. وَهِيَ o اَفْتَلُ مِنْ صَلَاةِ الدُّهْرِ öğle namazından daha eftaldir. وَاَكَدُ مِنْهَا ve ondan daha tehditlidir. لِأَنَّهُ çünkü o وَرَدَ عَلَى تَرْكِهَا زِيَادَةُ تَهْدِيدٍ ziyadeli bir tehdit onun terkinin üzerine varit oldu. وَلِأَنَّ لَهَا شُرُوتًا وَخَسَائِسَ çünkü onun için şartlar ve özellikler vardır. لَيْسَتْ لِسَلَاتِ الدُّهْرِ öğle namazı için yoktur. Evet. Şimdi normalde cuma namazı bahsiyle alakalı, cuma fıkhıyla alakalı şöyle bir alimlerin arasında ihtilaf var. Cuma namazı bedel midir? Yoksa asli bir namaz mıdır? Yani müstakil bir namaz mıdır, bedel midir? Müstakil namazdır demek ne demek? Yani cuma namazı, cuma gününde Allah'ın müstakil olarak teşri kılmış olduğu bir namazdır demek. Tamam? Bedeldir ne demek? Demek ne demek? Yani cuma namazı, cuma günü öğle namazının yerine Allah Azze ve Celle'nin kılmış olduğu bir namazdır. Yani öğle namazının kısaltılmış halidir. Tamam? Öğle namazıdır. Ama öğle namazının kısaltılmış halidir. Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Tamam? Kimisi demiş ki cuma namazı müstakil olan bir namazdır. Bunu da iki şeyle delillendirmiş. Demiş ki birincisi Hazreti Ömer'in lisanından varit olmuş ki cuma namazı Allah Azze ve Celle'nin öğleyi kısaltmış hali değil. Özellikle Hazreti Ömer buna vurgu yapmıştır. Cuma namazı tamam olarak müstakil olarak iki rekattır. Tamam? Burada İmam Ahmed'in işte Sünen ashabının rivayet etmiş olduğu Hazreti Ömer'den bu söz. Salatu sefer rak'atani ve salatul cum'ati rak'atani vesaire ila ahireh. İkincisi ise demişler, ikinci delilleri ise cuma namazının öyle özellikleri vardır ki öğle namazıyla hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Yani cuma namazının hutbesi vardır, cuma namazının öncesinde ona özel bir hazırlık yapılır vesaire, biliyorsunuz cumanın hasaisi diye zikrettiğimiz özellikleri zikretmişler. Demişler cuma namazı müstakil bir namazdır. Demek ki iki şekilde delillendirmişler. Bir, Hazreti Ömer'in sözü. İki, cuma namazının özelliklerini, yani bu kıyasın doğru bir kıyas olmayacağını söylemişler. Bazı alimler de demişler ki cuma günü müstakil bir namaz değildir. Cuma günü öğlen namazının şeydir, bedelidir. Kısaltılmış halidir. Niye? Çünkü demişler cumayı özürden dolayı kılamayan veyahut da kendisi bilerek tahammüden cumayı terk eden adam ne yapacak? Ne yapıyor? Mesela diyelim şu anda sen cumayı kılmıyorsun. Ne yapıyorsun? Öğlen namazını kılıyorsun. Demek ki demişler cuma öğlen namazından bedeldir. Öğlen namazından bedel olduğu için de insan öğlen namazı, cuma namazını kılmadığında neyi kılıyor? Öğlen namazını kılıyor. Şimdi mesela demişler ki öğlen namazı müstakildir. Öğleni kılmadığımızda cumayı kılıyor muyuz? Değil. Öğleyi kılmadık diye cumayı kılmamız gerekmiyor, değil mi? Buradan anlıyoruz ki biz demişler öğlen namazı müstakil bir namazdır. Cuma namazı ise ondan bedeldir. Çünkü cuma kılınmadığında onun yerine öğlen namazı kılınır. Anlaşıldı? Şimdi peki kitabımızda zikretmemiş ama kitabımız hani mutavval kitaplardan olmadığı için bunun ne faydası var? Yani böyle bir tartışmanın veyahut da bu alimlerin bu fikrini zikretmesinin ne faydası olabilir mesela? Cuma namazı kılıp kılınmayacağının ikisinin olmadığı yerlerde kişinin üzerinden sorumluluk düşer mi, düşmez mi? Yani şöyle mi? Diyelim ki bugün Cuma. Bunu mu kastediyorsun yani? Ben cuma namazını kılmadım. Öğleyi kılmayacağım. O manada mı söylüyorsun? Şimdi bu normalde senin bu dediğin şey şöyle. Alimlerin hepsi icma nakletmişler bu konuda. Demişler ki bir adam cuma namazını kılmadığı zaman onun farzı öğle namazıdır. Bu icmayla sabit olan bir şey. Çünkü peygamber cuma kılmadığı zamanlarda öğle namazı kılardı. Seferlerde mesela hac babında göreceğiz. Peygamberimiz cuma günü Arafat'ta öğle ile ikindi ne yapmıştı? Cem etmişti. Öyle mi? Ama şey yok. Cuma namazı kılmamıştı. Bak öğlen namazıyla ikindi namazını cem etmişti. Bu icma. Tamam? Sadece buna muhalefet eden Allahu alem bir İmam Şevkani var. Şaz olarak. O da diyor ki bu konuda bir delil yok. Yani cumayı kılmayan kişinin öğle namazını kılacağına dair bir delil olmadığını söylüyor. Oysa delil var. Hem peygamberimizden delil var hem de icma var. Alimlerin asırdan asıra nakletmiş oldukları bir icma var. Eğer öyle olmasaydı, mesela bu mesele ihtilaflı bir mesele olsaydı senin bu dediğin olurdu. Yani bu tartışmanın yansıması olurdu. Mesela bunlardan bir tanesi ne? Bu tartışmanın yansıdığı meselelerden biri. Bir adam cuma namazına nasıl niyet getirecek? Cuma namazı bedeldir diyenlere göre bir adam öyle ben öğle namazının mahsur haline niyet ediyorum dese de namazı sahihtir. Tamam? Yani iki rekat sanki nasıl ki seferde iki rekata niyet ediyorsa hakeza iki rekata bu şekilde niyet ederse öğle namazını iki rekat kılıyormuş gibi bedeldir diyenler cuma namazına sahihtir demişler. Ama cuma müstakil bir namazdır diyenler bu sahih değildir yanlış bir niyettir demişler. Öğleye ikindiye öğle niyeti getirmek gibidir demişler. Tamam? Mesela başka bir yansıması nedir bunun? Diyelim ki bir adam sen seferisin, yola koyuldun, devam ediyorsun. Cuma günü geldin bir caminin yanında durdun, baktın cuma kılıyorlar, sen de girdin kıldın. Biraz sonra gelecek seferiye cuma yoktur. Ama velev diyelim kılsan olur. Yani nasıl ki kadına cuma yoktur, kıldığında oluyor. Sen de diyelim ki gördün kıldın. Şimdi cumayı kıldın, sen seferisin ya. Hem kasır yapabiliyorsun hem de cem yapabiliyorsun. Akabine ikindi namazını cem yapabilir misin? Yani mesela cuma namazını kıldık bitirdik, yola devam edeceğiz. İçimizden biri dedi ki hadi ikindiyi de kılalım. Yolda bir daha ikindi namazı için mola vermeyelim diye. Bedeldir diyenlere göre yapılabilir. Çünkü öğle namazının bedeli olduğu için bedel mübdelinin yerine geçer. Öyle değil mi? Ama müstakil bir namazdır diyenlerin çoğuna göre olmaz. Çünkü olabilmesi için ayrı bir delil gerekir. Cuma namazıyla başka bir namazın cem edilebilmesi için ayrı bir delil gerekir. Nasıl ki sabah namazı müstakildir. Onunla başka bir namaz cem edilmiyor. Öyle mi? Mantıkla yapmıyoruz. Diyoruz sünnete tek varit olan öğle ile ikindi, akşamla yatsıdır. Hakeza demişler eğer cuma namazı müstakil bir namazsa şayet öyle mi? Onunla cem yapılması ne değildir? Onunla cem yapılması doğru değildir. Çünkü o da müstakil olan bir namazdır demişler. Bunun için de özel bir delil lazım. Yani peygamberimizin cuma ile ikindiği veya sahabenin cuma ile ikindiği cem ettiklerine dair bize bir delil lazım demişler. Tam fıkıhta bu tip meselelere yansıması olmuş. Yani cuma bedel midir yoksa müstakil olan bir namaz mıdır? Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Devam edelim. وَلَا تُجْزَعُ عَنْهَا صَلَاتُ السُّهْرِ Öğle namazı onun yerine geçirilmez. مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ Üzerine vacip olan kimse مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا Vakti çıkmadı sürece. فَسَلَاتُ الزُّهْرِ اِنَّيْزِنْ تَكُولُ بَدَلًا عَنْهَا O zaman öğle namazı onun yerine bedel olur. He ne diyor? Ne demek istiyor yani? Şimdi diyor ki bak وَلَا تُجْزَعُ عَنْهَا صَلَاتُ الزُّهْرِ Onun yerine öğlen namazı geçmez. Mimmen vecebet aleyhi kendisine cuma namazı farz olan adam için. Tamam? Bir adamın üzerine cuma namazı farz olmuşsa öğlen namazı onun yerine geçmez. Ma lem yahruc vaktuha. Cuma namazının vakti çıkmadığı müddetçe. Tamam? Ne demek istiyor burada? Eğer diyor cuma senin üzerine farz olmuşsa ve sen cumayı kılmayıp öğleyi kılacaksan cumanın vakti çıkmadığı müddetçe öğlen namazı sahih olmaz. Anlaşıldı mı metin? Anlaşıldı mı metin? Anlaşılmadı. Eğer cuma senin üzerine farz oldu diyelim. Mesela sen cuma namazı kılınıyor. Diyelim ki dedin ki ben cumaya gitmeyeceğim. Cuma kılmıyorsun. Misal. Şimdi ne oldu? Sen günahkar oldun öyle mi? Ama neyi kılman lazım şimdi senin? Öğlen namazını kılman lazım. Doğru mu? Peki ne zaman kılacaksın öğlen namazını? Yani vakit gider girmez mi kılabilirsin? Yoksa cumanın vakti çıktıktan sonra mı kılabilirsin? Anlaşıldı? Cumanın vakti nedir? Cumanın vaktinden kastedilen? Yani imamın cumaya başlayıp cumayı bitirdiği ana kadardır. Mesela 12'de başladı, 1'de bitirdi diyelim. Kasıt bu, yoksa bütün öğle namazının vaktini kastetmiyor. Şeyh diyor ki, şeyhin kendi görüşü, hem de Hanbelilere nispet edilen bir görüş. Bir adamın üzerine cuma namazı vacip olmuşsa, cumanın vakti çıkmadığı müddetçe öğle namazını kılamaz. Kılsa da batıldır. Tamam? Ancak ne zaman öğleyi kılacak? Cumanın vakti çıktıktan sonra. Yani imam cuma namazını bitirdikten sonra. Anlaşıldı? Şimdi anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. فَسَلَاتُ الزُّهْرِ حِينَ اِذٍ تَكُونُ بَدَلًا اَنْهَا İşte o zaman öğlen namazı onun yerine bedel olur. Şimdi bu konuda şu demek. Alimler bu konuyla ilgili ihtilafta bulunmuşlar. İhtilafta bulunmalarının sebebi de şu. Ben konuyu böyle daha maddeli anlatayım, inşallah otursun kafamıza. Şimdi birincisi, bir adamın cuma üzerine farz değilse öğlen namazını ne zaman kılacak? Birinci mesele bu. Yani bir özürden dolayı cumayı terk eden. Mesela yolcu. Sünnetle sabittir ki cuma kılmayabilir. Kadın. Sünnet ve icmayla sabittir ki cuma kılmayabilir. Tamam. Cumayı kılmadığında ne yapacak? Köle. Cuma kılmayabilir. Öyle mi? Köle adam cuma kılmayabilir. Cumayı kılmadı ne yapacak peki? Öğleni kılacak. Bunlar şeriatın kendilerine tanımış olduğu mazeretten dolayı cumayı terk ettikleri için, şeriatın kendilerine tanımış oldukları mazeretten dolayı cumayı kılmadıkları için muhatap oldukları namaz hangisidir? Öğlen namazıdır. Öğlen namazının vakti girdiği anda öğlen namazını kılabilirler. Çünkü onların farzı öğlendir. Cuma değildir. Anlaşıldı? Öğlen namazının vakti girdiği gibi cuma namazını kılabilirler. Niye? Çünkü onların vakti muhatap olmuş oldukları namaz hangisidir? Öğlen namazıdır. Cumanın onlarla bir alakası yoktur. İkinci kısım insanlar, hiçbir mazeretleri olmadığı halde cuma namazını terk eden insanlar. Bunlar da gene günahkar olmakla beraber öğlen namazını kılmaları lazım. Çünkü cumayı kılmayan neyi kılar? Öğleyi kılar. Bunlar konusunda alimler işte ihtilaf etmişler. Bir grup alim demiş ki bunlar, yani mazeretsiz bir şekilde cumayı kılanlar, terk edenler, estağfurullah, mazeretsiz bir şekilde cumayı terk edenler, öğlen cuma namazının vakti çıkmadığı müddetçe öğlen namazını kılamazlar. Cuma namazının vaktinden kastımız neydi? İmamın namaza başlayıp namazı bitirme süresi. Tamam? Mazeretsiz bir şekilde cumayı terk edenler cuma vakti çıkmadığı müddetçe öğleyi kılamazlar. Peki kılsalar ne olur? Hiçbir şey sayılmaz. Batıl. Sebep. Niye böyle bir şey söylemişler? Çünkü demişler cuma üzerine farz olan adamın muhatap olmuş olduğu namaz nedir? Cumadır. Cuma üzerine farz olan adamın muhatap olmuş olduğu namaz cumadır. Anlaşıldı? Sen cuma vaktinde öğleyi kılarsan muhatap olduğunu terk edip muhatap olmadığını yapmışsın demektir. Çünkü sen o anda senin zimmetinde borç olan cuma namazını kılmaktır. Öğle namazı değildir. Ne zaman öğle namazına dönüşür? Cuma kılınıp bittikten sonra. Artık cuma kılınıp bittikten sonra tek başına cuma kılamayacağına göre bu defa zimmetine ne borç olarak düşer? Öğlen namazı borç olarak düşer. Anlaşıldı? Ama cuma senin vakti girdiğinde, insanlar cuma kılarken, senin de bir mazeretin yokken, yoksa senin o anda zimmetinde borç olan hangisidir? Cumadır. Sen öğleyi kıldığında ne yapacaksın? Vakti girmeden bir namazı kılmış gibi olacaksın. Yani zimmetine borç olmadan, onunla muhatap olmadan o namazı kılmış gibi olacaksın. Vaktinden önce kılınan namaz geçerli midir? Değildir. Ama cuma kılınıp bittikten sonra, yani cumanın vakti çıktıktan sonra artık tamam, sen onu kılamazsın. Tek başına kılamayacağına göre zimmetine bu defa ne yüklendi? Zimmetine bu defa öğlen namazı yüklendi. Bu defa öğlen namazını kılacaksın. Anlaşıldı? Bu sebepten dolayı demişler ki mazeretsiz bir şekilde cumayı kılmayan adam cumanın vakti çıkmadığı müddetçe şeyi kılamaz. Öğlen namazını kılamaz. Niye? Çünkü muhatap olduğunu terk edip muhatap olmadığını vaktinden önce yerine getirmiş gibi olur demişler. Anlaşıldı burası da değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. Devam edelim. وَسَلَاتُ الْجُمْعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ Cuma namazı farz-ı ayındır. عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ ذَكَرٍ حُرِّ مُكَلَّفٍ مُسْتَوْتِنٍ Her erkek, hür, mükellef ve mukim olan, yani yerleşik olan Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Mukim ayrı, mustavtin ayrı. Tamam, mukim demek seferi olmayan demek. Mustavtin demek bir yere yerleşip orayı kendine vatan eden demek. İstavutane aslı ne bunun? Vatanı. Başına elif sin te gelmiş, niye talep yani? O vatanı talep eden, o vatana talip olan, orada mustavtin olan, yerleşik olan adam demek. Tamam? Yerleşik olan hür, erkek ve mükellef sahibi olan bütün Müslümanların üzerine farz-ı ayındır. Rava Ebu Davud'a... Şimdi burada duralım. Şöyle ben bir taksimat yapayım inşallah. Siz ona göre ezber yapın ki kafanıza otursun, yoksa bu kitapta çok karışık yani kafanıza oturmaz. Şimdi Cuma'nın şartları iki kısma ayrılır. Tamam, Cuma'nın şartları iki kısma ayrılır. Bir, şartul vücub. İki, şurutul vücub, şurutus sahha. Bu iki başlık altına işte yazacağız bazı şeyleri. Anlaşıldı? Şurutul vücub'tan alimlerin kastettikleri şey nedir? Çünkü kitapta dediğim gibi çok dağınık, karman çorman olacak. Siz bu şekilde yazıp altına bu şekilde burada olanları doldurursanız daha rahat ezberlersiniz. Şurutul vücub demek şu demek. Cuma'nın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar demek. Tamam? Şurutul vücub demek, Cuma'nın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar demek. Öyle mi? Mesela burada ne diyor? Örneğin Müslüman olmak. Müslüman olmayan bir adama Cuma namazı ne değil? Onun üzerine vacip değil. İşte erkek olmak. Kadına Cuma namazı vacip değil mesela. Kadının üzerine vacip olmaz. Çünkü şurutul vücub olan erkeklik sıfatı yoktur. Tamam? Misal. İkincisi ise şurutus sıhha. Bu ne demek? Şurutus sıhha demek. Cuma namazı vacip olduktan sonra bu defa Allah katında sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar. Anlaşıldı? Diyelim ki ben de şurutul vücub hepsini tamamladım. Cuma artık benim üzerime ne? Vacip. Bitti mi mesele burada? Bitmedi. Bir de benim o kıldığım, yani bana vacip olan cumayı kıldığımda Allah katında da onun cuma olabilmesi için ne lazım? Şurutus sıhha lazım. Cumanın sahih olması için gerekli olan şartlar lazım. Anlaşıldı? Bunları da bu taksimat anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Bunu da iki kısma ayıracağız. Şurutul vücub, muttefak aleyh olanlar. Muhtelefun fihi olanlar. Çünkü şurutul vücub çok tafsilatlı, uzun bir konu. Bir, muttefakun aleyh olan şartlar. Yani bütün alimlerin üzerine ittifak ettikleri şartlar. Mesela ne gibi? İslam gibi. Mesela ne gibi? Erkeklik gibi. Mesela ne gibi? Hürriyet gibi. Mesela ne gibi? Mükelleflik gibi. Yani akıl gibi. Mesela hürriyet yok. Estağfurullah. Müslümanlık var. Mükelleflik var. Akıl. Kimisi akıl demiş, kimisi mükelleflik demiş. Bir de erkeklik var. Bunlar üzerinde ittifak edilenler. Tamam? Kalan hepsi, bunun dışında kalanların hepsi muhtelefun fihi olanlar. Yani üzerinde ihtilaf edilen, Cuma'nın vacip olması için gerekli olan şartlar. Tamam? Hatta gerekirse bitirdikten sonra bunun altına bir taksimat yaparız. Güzel bir şekilde bir tane panoda çıkarabiliriz yani. Tabloya yaptı. Şurutus sıhhede zaten iki tanedir. Onu da söyleyelim. Birincisi vaktin girmesi. İkincisi hutbe. Şimdi biz şu anda neyi okuyacağız? Şu anda bizim okuduklarımız hepsi nedir? Şurutul vücubtur. Cuma'nın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar. Yani bu şartlar yerine gelmediğinde şurutul vücub dediklerimiz, Cuma namazı bizim üzerimize vacip değildir demek. Öğlen namazını kılacağız. Bu şartlar yerine geldiğinde cuma namazı bizim üzerimize vaciptir, cumayı kılacağız demektir. Bu defa ikinci meseleye geçiş yapacağız. Şurutu sahha, kıldığımız cuma sahih midir değil midir? Bu defa vaktin girmiş olması, bir de hutbenin şeriata varit olduğu gibi yerine gelmiş olması lazım. Tamam, devam edelim. Rava Abu Davud'a bi senedihi an Tarık'ı İbn-i Şihab'in merfu'an Tarık İbn-i Şihab'ın senediyle merfu olarak Abu Davud rivayet etti. El-Cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin. Cuma namazı her Müslüman üzerine vacib bir haktır. Fi cemaatin cemaatine. İlla erbaate ancak dört kişi hariç. Abda memluk köle olan kul. Av imraate kadın. Av sebiyyen çocuk. Av meride ve hasta olan. İsnaduhu sikatun. İsnadı sikadır. Ve sahahu gayru vahidin. Bir kişinin dışında onu sahih kabul etti. Yok, sahahahu gayru vahidin. Yani ne demek bu? Tek bir alim değil, hani birçok alim bu şeyi sahih kabul ettiler demek. Tamam? Varava Darukutni yu bi senedihi an Cabir. Darukutni Cabir senediyle rivayet etti. Enne Rasulullah kâle, muhakkak ki Rasulullah dedi ki: "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, fe aleyhi el cum'atu." Onun üzerine yavmen cumati, cuma gününde onun üzerine cuma gereklidir, vaciptir. İlle meriden, ancak hasta olan, av musafiren, seferi olan, av sebiye, av memluke, çocuk ve köle hariç. Şimdi salatul cumati fardu aynen aykulü müsüdeken hâdû mükennefîn mâstavutîn. Şimdi burada dedi ki cuma namazı her Müslümanın üzerine farzdır. Sonra farz olan kişileri saydı. Dedi ki Müslüman olacak, erkek olacak, hür olacak, mükellef olacak, bir de mustavutîn olacak. Tamam. Böyle bir şeyin olduğunu bize anlatabilmek için de iki tane rivayet getirdi bize. Tamam. Bu iki rivayetin orta buluştukları nokta ne? Cuma namazı normalde her Müslümanın üzerine farz-ı ayındır. Ama bir adam köle olursa, ama bir adam kadın olursa veya bir insan kadın olursa, çocuk olursa veyahut da hasta olursa, ikinci rivayette fazlası ne? Yolcu olursa. Bu beş şey olursa o kişinin üzerine cuma ne değildir? Vacip değildir. Lakin kılarsa olur. Yani kılsa sorun yok. Gitse diyelim ki kılsa, öğle namazını yerine geçer. Ama kılmasa da onun üzerine bir ne yoktur? Onun üzerine bir sorumluluk yoktur. Şimdi bunları tek tek ele alacak. Bize yani bu misafire niye cuma yok, kadına niye cuma yok, delili nedir? Bunları alacak. Birincisi, dedi ki mustavtin olacak bir kişi. Tamam, birinci şart bir kişi mustavtin olacak. Tek tek ele alalım, tek tek gidelim. Ne demek mustavtin? Yani bir yerde yerleşik olan, bir yeri kendisine vatan haline getiren demek. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin bir sözünü söyleyecek bize bununla alakalı. Kale Şeyhülislam İbn Teymiye dedi ki, tamam buraya kadar tek tek şimdi başlıyoruz. Bir, mustavtin olacak. Birinci şartımız bu. Kullu kavmin, her kavim, mustavtinine bi binain mutekaribin, yakın olan binalarla bir yeri vatan edindikleri zaman. La yaz'anune, ayrılmazlar. Anhu, o vatandan, şitaen ve la sayfen, yazın veya kışın ondan ayrılmazlar. Ayrılmıyorlarsa eğer. Tuqamu fihi el cum'atu, orada cuma kılınır. İza kâne mebniyen, bina edildiği zaman, yani mebni olduğu zaman, bina edilmiş olduğunda, bima carat bihi adetuhum, onların adeti kendisiyle cari olduğu şekilde bina edildiği zaman. Yani o toplumun genel adetinde evler nasıl bina ediliyorsa, eğer evler o toplumun adetine göre, o toplumun adetinin cari olduğu, yaygın olduğu şekle göre bina edilmişse orada cuma kılınır. Bu evler neden mesela min mederin, çamurdan, ev haşabin, tahtadan, ev kasabin, kamıştan, ev ceridin, yapraklı hurma dallarından, ev sa'afin, hurmanın dalları bu, ev gayri zalike, veya bunların dışında. فإن أجزاء البناء muhakkak ki binaların cüzleri, yani apartmanların, binaların, evlerin cüzleri ve maddetehu ve o binanın maddesi, yani kendisinden yapıldığı madde la te'sira leha fi zalike, bunda onun bir tesiri yoktur. Yani kişinin mustavtin olması veya olmamasında bir tesiri yok. İster bir yerde çamurdan ev yap, ister bir yerde şeyden, daldan, tahtadan ev yap. Bu mühim olan bu değil, yani binanın cüzü ve maddesi senin mustavtin olup olmadığını delalet etmez. Senin orada kalışın ve kalmayışın buna delalet eder. Ve innema aslu, ancak asıl en yekunu mustavtinine, mustavtin olmaları, orayı vatan edinmeleridir. Leysu ke ehlil khiyami vel hulali, çadır ehli ve konaklama ehli gibi değildirler. Ellezine, o çadır ehli ve konaklama ehli ki yenteci'une fil galibi, yenteci'une otlak ve sulak yerleri ararlar. Fil galibi, genellikle mevaki'al katri, yani yağmur yağan yerler, sulak olan, otlak olan yerleri genellikle ararlar. وَيَنْتَقِلُونَ فِي الْبِقَاعِ, yer parçalarında sürekli intikal ederler. وَيَنْقُلُونَ بُيُوتَهُمْ مَعَهُمْ, evlerini de onlarla beraber naklederler. اِذَا انْتَقَلُوا, kendileri intikal ettikleri zaman. Tamam. Birinci şart, mustavtin şartı. Cumhur ulema demiş ki, bir yerde cuma namazının kılınabiliyor olması için orada cuma kılacak olan adamların mustavtin olması lazım. Tamam. Cuma kaç kişiyle kılınır? İki kişiyle de kılınır. Çünkü cemaat iki kişidir. Öyle mi? Cemaat, biz cemaat namazıyla ilgili bölümü işlerken ne anlatmıştık? Demiştik ki cemaat iki kişidir. O zaman iki kişi bir yerde mustavtin ise orada ne yapılabilir? Cuma namazı kılınabilir. Mustavtin demek ne demektir? Bir yeri vatan haline getirip oraya yerleşmiş olan insanlar demektir. Tamam? Yani göçebeler gibi, çadır ehli gibi, turistler gibi sürekli intikal eden, işte kışın burada oturuyorum, yazın burada oturuyorum mesela, işte yağmur yağdığında nehir kenarına gidiyorum, işte bu şekil değil yani. Bir yeri kendilerine ne yapacaklar? İstihdam edecekler. Yani orayı kendilerine vatan edinecekler. Burada Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin anlatmak istediği şey şudur. Burada vatan edineceklerden kasıt, yani bir adam çadırda yaşıyorsa ve orayı kendine vatan edinmişse bu da mustavtindir. Yaşadığı yer diyelim çok sıcaktır, çadırda yaşıyordur adam, bu da mustavtindir. Anlaşıldı? Veya topraktan ev yapmıştır, çamurdan, köylülerin yaptığı gibi. Veya taştan ev yapmıştır, bizim şehirdeki evlerimiz gibi mesela, betondan yapılmıştır. Bunun mustavtin olup olmama üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Binanın cüzleri ve maddeleri bunun üzerinde tesiri yoktur. Tesir, galiben biz burada yerleşik insanlar mıyız, intikal ehli miyiz? Anlaşıldı? Şimdi mesela örnek veriyorum. Diyelim ki şöyle teknoloji çok gelişse ve bugün çingene dediğimiz insanlar mesela, birçoğu yerleşik olmayanlar, her bulundukları yerde hemen bir günde bina yapsalar kendilerine, bunlar mustavtin olurlar mı? Olmazlar. Çünkü 3 ay sonra oradan intikal edecekler. 3 ay sonra oradan intikal edecekler. Sürekli geziyorlar göçebeler. Mesela Torosların orada yaşayan bu göçebeler var. Hala var yani, günümüzde de var. Bunlar böyle bir gün teknoloji gelişse kendilerine yerleştikleri yerde bina yapsalar, bunlar mustavtin mi olacaklar? Olmayacaklar. Niye? Çünkü bunlar göçebe. Biz mesela yazın tatile gidebiliyoruz, kışın biz bu göçebe miyiz? Hayır. Çünkü galiben biz burada neyiz? Burayı vatan edinmişiz ve buradayız. Bu intikallerimiz de bir garattan dolayıdır. Yani intikal asıl mesleğimiz değil, göçebelik asıl mesleğimiz değil. Bazen hastalıktan, tedaviden, ilimden, tatilden dolayı şey yapıyoruz. Diyelim ki geziyoruz örneğin. Anlaşıldı değil mi? İstihdam budur. Bu şekil oldu mu iki kişi bir yerde şurutul vücub olan istihdan şartı yerine gelmiştir ve cuma onların üzerine vaciptir. Bazıları bu işi ileri götürmüşler. Yani bu cumhurun şartı. Tamam? Bazıları bu işi ileri götürmüşler. Ne yapmışlar? Bir kişinin mustavtin olabilmesi için ne tür evlerde oturması gerekir? Buna dair bir takım şartlar öne sürmüşler. مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ, Allah'ın aklında hiçbir delil indirmediği şartları öne sürmüşler. Yok çadırdan olamaz, yok kıldan olamaz, yok tahtadan olamaz vesaire. Bu şartların hepsi geçersizdir. Mustavtinlik, İbn-i Teymiye'nin de kastettiği budur zaten. Tamam? Bina ve binanın maddeleriyle alakalı bir şey değil. Senin örfünle, yaşantınla alakalı bir durumdur. Bunu bir adım daha ileri götürenler olmuş. Mesela Hanefilerin de bir görüş bu. Cuma namazı şehirlerde kılınabilir ama köylerde kılınamaz. O kadar işi ileriye götürmüşler. Yani cuma namazı sadece şehirlerde kılınır. Ama köylerde cuma namazı kılınamaz diye. Bu ne değildir? Bu doğru olan bir görüş değildir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde onun izniyle insanlar şehir olmayan yerlerde de müstavtin olan insanlar cuma namazını kılmışlardır. Hatta bizim ilk derslerimizde zikretmiş olduğumuz bir hadis vardı. Hatırlıyor musunuz? İbn Abbas'ın rivayeti. Dedik Nesai'deki rivayeti problemli ama Bukhari'deki rivayeti sahih bir rivayet demiştik. Cuma günümüzde kılınır mı kılınmaz mı dersini anlatırken. Hatırlıyor musunuz? İnne evvele cum'atin cum'at ba'de cum'atin cum'at ma'a Rasulillahi fi mescidi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi mescidi Abdülkaysi bi cevasi minel bahreyn demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dedik İmam Bukhari rivayet etmiş. Peygamberin mescidinde kılınan ilk cumadan sonra kılınan ilk cuma Bahreyn'de Cevasi denilen mıntıkada Abdülkays mescidinde kılınmıştır. Tamam, orası da bir köy. Yani bir şehir değil. Hatta İmam Bukhari bu hadise, yani İbn Abbas'ın bu hadisine başlık olarak demiş ki babul cum'ati fil muduni vel kura. Şehirlerde ve köylerde cuma namazının kılınabileceğine dair bab demiş ve İbn Abbas'ın bu rivayetini zikretmiş. Ayrıca sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum ecmaîn, Ali radıyallahu anh, bunların döneminde de köylerde cuma namazı kılınmıştır. Onların izniyle, onların valilerinden haberdar bir şekilde köylerde cuma namazı kılınmıştır. Tamam? İstihdan şartı anlaşıldı mı? Yani bir kişinin mustavtin olması şartı anlaşıldı mı? Tamam. O zaman şurutul vücub muhtelefun fihi altına yazın bir tane. İstihdan. Devam edelim. Ben mi okuyayım? Tamam. وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ Cuma vacip değildir. عَلَى مُسَافِرٍ Seferi adam üzerine. سَفَرَ قَصْرٍ Namazı kısaltabileceği seferde. Tamam, zaten misafir olabilmek için yaptığımız seferinde namazın kasredilebiliyor olması lazım. Ya cumhur ulemaya göre bunun bir kilometresi var demiştik. Ama racih olan görüşe göre bu örf ile ve lügat ile belirlenecek bir şeydir demiştik. لِيَنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ Çünkü Nebi ve ashabı كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ Haçta ve onun dışında cuma sefer yaparlardı. فَلَمْ يُصَلِّي Kılmadı أَحَدٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir kişi الْجُمْعَةَ فِي السَّفَرِ Seferde cuma namazını onlardan hiçbir kişi kılmadı. وَمَنْ خَرَجَ اِلَى الْبَرِّ Kim karaya çıkarsa fi nuzhatin aw ghayriha piknik, hani gezi, nuzha demek piknik, gezinti vesaire gibi şeyler için. Ve lem yekun havlehu mescidun ve onun etrafında da mescid olmazsa tuqamu fihi'l cum'atu kendisinde cuma kılınan, ikame edilen bir mescid olmazsa fela cum'ati aleyhi onun üzerine cuma yoktur ve yusalli zuhran öğlen namazını kılar. Anlaşıldı? Musafir üzerine cuma namazı yoktur. Seferi olan adam üzerine cuma namazı yoktur. Niye? İki tane delilden dolayı. Birincisi, yukarıda zikretmiş olduğumuz illa erba'a, cuma Müslümanın üzerine farzdır ama dört kişi bundan müstesnadır rivayeti. Tamam, onlardan bir tanesi de kimdi? Seferi olan adam. İkincisi, peygamber ve ashabı birçok seferde bulundular. Ve bu seferlerin çoğu 20 gün, 30 gün, 50 gün gibi süreler sürdü. Hiçbirinde peygamberin veya sahabesinin cuma kıldığına dair tek bir rivayet varit olmadı. Çünkü bize onun seferinin bütün tafsilatı varit oldu. Nerede durdu, ne yaptı, nasıl dinlendi, ne yedi, ona kadar yani. Hepsi varit, önde mi gidiyordu, arkada mı gidiyordu peygamberimiz? Ama cuma namazı kıldığına dair hiçbir rivayet varit olmadı. Hatta haçta cuma gününe denk gelmesine rağmen biliyoruz ki öğlen namazını kıldı. Oysa isteseydi ne yapabilirdi? Cuma namazını kıldırabilirdi. Ondan dolayı alimler demişler ki musafir olan adamın üzerine cuma namazı farz değildir. Bu iki delilden dolayı. Ama kılarsa olur. Öğlen namazını yerine geçer. Anlaşıldı? Bu da yine nasıl ki istitan muhtelefun fihi, sefer de muhtelefun fihin arasına yazın. Çünkü bazıları demişler ki böyle değil, cuma ayet ile farzdır. seferi ve seferi olmayan diye ayırmamıştır. Bu rivayetler de zayıftır. Ondan dolayı cuma herkesin üzerine farzdır. Tabi bu çok yani cumhur ulemanın görüşüne muhalif olan bir görüş. Bunu da muhtelefun fi şartların arasına yazabiliriz. Evet. Sen mi okuyorsun, ben mi okuyayım? Ben okuyayım. وَلَا تَجِبُ عَلَى اَمْرَأَةٍ Kadının üzerine de cuma farz olmaz. قَالَ اَبْنُ الْمُنْزِرِ وَغَيْرُهُ İbn-i Münzir ve onun dışındakiler dedi ki اَجْمَعُوا İcma ettiler ki عَلَى اَنَّ لَا جُمْعَةَ عَلَى نِسَائِهِ Kadınların üzerine cuma yoktur. وَاَجْمَعُوا Yine icma ettiler ki عَلَى اَنَّهُنَّ Şayet onlar in hadarna el imama fasallayna ma'ahu eğer imama hazır olur ve imamla beraber cumayı kılarlarsa enne zalike yujzi'u anhunna bu onlardan müczidir yani öğle namazını yerine geçer. O zaman cuma kadının üzerine farz değildir. Niye değildir? Bir yukarıdaki delille ev imraatun deliliyle Tarık İbn Şihab'ın hadisiyle İki, Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde kadınların bu konuda muhayyer bırakılmasıyla. Yani bir elimizde sarih, bir de pratik yani uygulamayla var olan bir delil var. Tamam? Çünkü Peygamber döneminde kadınlar cuma namazı kılmaya zorlanmaz. İsteyen kılar, isteyen kılmaz idi. Ama eğer kadınlar imamla beraber hazır olur ve cuma namazını kılarlarsa bu öğle namazının yerine geçer. وَكَذَٰلِكَ اِذَا حَدَرَهَا الْمُسَافِرُ اَجْزَأَتْهُ Aynı şekilde cuma namazına misafir yolcu hazır olursa اَجْزَأَتْهُ Onun da öğle namazını yerine geçer. Yani müczidir. وَكَذَٰلِكَ الْمَرِيدُ Aynı şekilde hasta da böyledir. لِأَنَّ اِسْقَاتَهَا Çünkü onun düşürülmesi عَنْ هَاُولَٰئِ Bunlardan yani cuma namazını bunlardan düşürülmesi لِلْتَخْفِيفِ عَنْهُمْ Onları da hafifleştirmek içindir. Yani misafire, hastaya, kadına hafiflik olsun diyedir. وَلَا يَجُوزُ Caiz değildir. لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ Kendisi için cuma farz olan adama السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا O günde sefer yapmak بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ Güneş meylettikten sonra حَتَّى يُصَلِّيَهَا Ta ki onu kılıncaya kadar. Tamam. Cuma günü yolculuğa çıkacağız. Öğlen namazının vakti girdi. Güneş meyletti. Artık yolculuğa çıkabilir miyiz? Niye çıkamayız? Çünkü cuma bizim üzerimize vacip oldu. Öyle mi? Yani biz buradayız. Cumanın vakti girdi ve biz hala sefere çıkmamışız. Cuma bizim üzerimize vacip oldu. Biz tutup sefere çıkarsak ne yapacağız? Üzerimize vacip olan şeyi zayi etmiş olacağız. Ondan dolayı bu sefer ne değildir? Zatından dolayı değil. Ama dış bir sebepten dolayı bu sefer haram olan bir seferdir. Anlaşıldı? Çünkü bu sefer bizim üzerimize bir vacibi zayi etmemize neden olmuştur. وَقَبْلَ الزَّوَالِ Güneş meyletmeden önce يُكْرَهُ السَّفَرُ Sefer mekruh olur. اِنْ لَمْ يَكُنْ سَيُصَلِّيهَا فِي تَرِيْخِهِ Eğer onu yolda kılmayacaksa onun üzerine mekruh olur. Bu doğru olmadı. Çünkü ben cuma günü vakit girmeden önce cuma benim üzerime farz olmamıştır. Öyle değil mi? Cuma benim üzerime farz olmamıştır. Benim üzerime farz olmadığı zaman da ben yolculuğuma çıkabilirim. Anlaşıldı? Evet. Tabii burada birazdan anlatacağız. Şunun etkisi olabilir. Hanbelilere göre cuma namazının vakti cumhura göre olan vakit değil yani. Ondan dolayı onlara göre zevalden önce de gitmek problem. Anlaşıldı? Çünkü cumhur ulemaya göre cuma namazının vakti öyle Güneş meyletti. Yani öğle namazının vaktiyle cuma namazının vakti birdir. Ama Hanbelilere göre öyle değil. Hanbelilere göre kuşluk namazından sonra cuma namazının vakti girer. Yani imam isterse kılabilir. Bir dahaki dersimizde onu anlatacağız. Şurutul sahaya geldiğimizde vaktin girmesi onu anlatacağız. Bunu vakit meselesini anlatmamıştık değil mi? Şimdi ne yazdık o zaman buraya? Muttefak şurutul vücub muttefakun aleyh. İslam erkek başka mükellef. Akıl. Akıl veya mükellef aynı şey. Zaten İslam'la akıl bütün tekliflerin temel şartı. Şaşmaz. Erkeklik cumaya has olan bir durum. Başka? Başka bir şey zikretmedik. Bu kadar. Altına geçtik. Muhtelefun fiil dedik. İstihdam. Bir. Sefer. İki. Başka? İstihdam dedik. Sefer dedik. Kadın yok. Kadın. Erkeklik kadın. O müttefakun aleyh olanlardan. Erkeklik şartıysa o zaman kadının üzerine vacip olmaması üzerinde ittifak edilenler. Öyle mi? Erkeklikten başka bir şey mi anlıyorsunuz? Değil değil mi? Daha bunun altında aslında bayağı bir şart var. Onları da inşallah zikredelim mi yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Duralım. Tamam. Yani muhtelefun fihi olan daha başka şartlar da var. Onları da inşallah zikrederiz sonra. O zaman şu anda biz kaç tane yazmış olduk? Muhtelefun fihi'ye 2 tane. Seferi olma, bir de istidan. İkamet ve sefer, bir de mustavtin ve göçebelik. Bu ikisini yazdık. Anlaşılmayan bir şey, sormak istediğimiz bir şey. Anlaşılmıyor, buyur. Bu seferle istidan aynı değil mi? Yok. Şimdi seferi mesela ayrı bir mesele, istidan ayrı bir mesele. Şimdi bak sefer, mustavtin olmak bu göçebelikle alakalı bir durum. Yani şimdi mesela sen düneyi sefer yaptın değil mi dün? Sen göçebe bir adam mısın? Değil. Özel bir sebepten dolayı gittin, başka bir yere tekrardan geri geldin. Bu tatil olabilir, hastalık olabilir, ilim talebi olabilir, ziyaret olabilir mesela misal. Sen göçebe mi oldun şimdi? Olmadın. Bir de göçebe olan insanlar var. Yani adamın işi göçebelik. Sulak yerlerde mesela kışın diyelim ki gidiyor nehir kenarına, yazın gidiyor işte meraya, açık alana, işte mevsimden mevsime göre hayvanlarını otlatabileceği ve yaşayabileceği yerlere gidiyor. Her 3 ayda, 4 ayda bir defa yer değiştiriyorlar bunlar. Anlaşıldı? Bu göçebelik. Bak bu apayrı bir konu. Seferilik ise bambaşka bir şey. Seferilik senin belli bir sebepten dolayı kalkıp bir yere gidip tekrardan geri kendi yurduna dönmendir. Tamam? Her göçebe seferidir. Ama her seferi göçebe değildir. Yani mantıklı bir kuram olarak söylersek her seferi göçebe, her göçebe seferidir ama her seferi göçebe değildir. Anlaşıldı? İnşallah. Başka? Sorusu olan? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ